Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jedna osoba poparzona, 30 ewakuowanych. Zakończyła się akcja strażaków w Kruchowie w Wielkopolsce. W serwisie ważna informacja dla chorych. Od dziś są nowe leki na liście refundacyjnej. W związku z gwałtownymi protestami ambasada Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie zawiesza wszystkie czynności konsularne. Późnym popołudniem zakończyła się akcja Straży Pożarnej na miejscu wybuchu gazu w Kruchowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Jedna osoba została ranna. Gaz wybuchł w trzypiętrowym bloku. Oto relacja mieszkańców. To był taki szok, jak my żeśmy to usłyszeli. Od razu patrzymy, on idzie, pochodnia, pali się. No to ja do męża mówię, szybko dawajcie zaraz ręczniki z łazienki, żeśmy pomoczyli i na niego zarzuciliśmy, żeby to ugasić, bo on szedł do nas. Rozrywałem wszystkie te rzeczy na nim. On się palił żywcem, jak pochodnia. Włosy wszystko mieszą przez niego, ściągnę przez głowę. Poszkodowany mężczyzna z oparzeniami trafił do szpitala. Z budynku ewakuowano około 30 osób. Blok musi szczegółowo ocenić nadzór budowlany, który zdecyduje, czy i kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do domu. Nowe leki dla chorych na cukrzycę, depresję, wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz nowe terapie dla pacjentów z rakiem piersi, płuc i chłoniakami. To główne zmiany na liście leków refundowanych, która dziś weszła w życie. Wykaz zostanie też poszerzony o terapię dla dzieci z astmą i pokrzywką. Na styczniowej liście leków refundowanych znalazło się wiele nowości. Nowe terapie będą dostępne między innymi w leczeniu cukrzycy, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. W wykazie znalazły się też nowe leki dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, dodał szef resortu. Osoby zmagające się z depresją będą mogły otrzymać nowe leki. Będą także nowe leki dla chorych z rakiem piersi, płuca oraz z chłoniakami. Myślę, że można zupełnie swobodnie powiedzieć, że ta dostępność w tej chwili terapii dla pacjentów z rakiem piersi, z rakiem płuca jest podobna jak w Europie. Kolejna aktualizacja listy leków refundowanych już w marcu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie o planach Ministerstwa Obrony Narodowej na ten rok. MON chce sfinalizować umowy na samoloty piątej generacji, okręty podwodne dla marynarki wojennej oraz utworzyć agencję uzbrojenia. Szef resortu Mariusz Błaszczak w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że kwestia kontraktu ze Stanami Zjednoczonymi na myśliwce F-35 jest na pierwszym miejscu listy zakupów w 2020 roku. Rozmowy w tej sprawie dobiegają końca. Bardzo zaawansowany proces kupienia F-35. Myślę, że jestem o tym przekonany, że na początku 2020 roku będę miał dobrą informację dotyczącą właśnie konkluzji w tej sprawie. Polska chce kupić 32 samoloty F-35. Szef MON kilkakrotnie mówił, że nasz rząd dąży do wynegocjowania najlepszej ceny za ten kontrakt. Ma ona być zbliżona do tej, jaką za F-35 zapłaciła Belgia, czyli prawie 4,5 miliarda dolarów. Do odwołania ambasada amerykańska w Bagdadzie zawiesza wszystkie czynności konsularne. Zaleciła też amerykańskim obywatelom, by nie zbliżali się do placówki. Z Bagdadu docierają sprzeczne informacje na temat protestów przed ambasadą. Według komunikatu irackiej armii wszyscy demonstranci opuścili kompleks. Agencje podają natomiast, że pozostała tam grupa, która zamierza kontynuować akcję aż do całkowitego wycofania amerykańskiego kontyngentu z Iraku. A protesty zaczęły się wczoraj po amerykańskich nalotach na cele milicji Kataib w Hezbollah w Iraku i w Syrii. W weekend zginęło w nich 25 osób. Irackie władze oznajmiły, że naloty były pogwałceniem suwerenności ich kraju i zapowiedziały rewizję relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Gapa na trójkę. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Wygrał po raz pierwszy w karierze. Norwek Mariusz Lindwik, drugi był Niemiec Karl Geiger, a rywalizację w Garmisch-Partenkirchen ocenił były skoczek Krzysztof Biegun. Poziom bardzo wysoki, skoki bardzo dalekie, bardzo ładne i taki konkurs miły naprawdę do oglądania dla widza. I oczywiście nasze podium, co bardzo cieszy, bo Dawid pokazuje, że ta jego forma nie wzięła się znikąd i utrzymuje się na wysokim poziomie, oby tak dalej. Wcześniej Kubacki w Oberstdorfie też stanął na najniższym stopniu podium, co wciąż daje mu szansę na zwycięstwo w zawodach. W klasyfikacji generalnej także jest trzeci, traci ponad 8 punktów do prowadzącego Japończyka Ryoyu Kobayashiego i ponad 2 punkty do Karla Geigera, czyli jeszcze wszystko jest możliwe. Kolejne skoki już w Austrii, w piątek kwalifikacje w Innsbrucku. A dziś jeszcze Kamil Stoch był 19, a Piotr Żyła 15. Drugie miejsce z kolei zajmują piłkarze Leicester. Lisy w ramach 21. kolejki Premier League pokonały dziś 3-0 na wyjeździe Newcastle. W pozostałych już rozegranych spotkaniach Chelsea 1-1 zremisowała z Brighton, Burnley 1-2 przegrało z Aston Villą, Watford 2-1 wygrał z Wolverhampton, a Southampton 1-0 ograło Tottenham. Cały mecz w barwach świętych rozegrał Jan Bednarek. Właśnie teraz West Ham z Fabiańskim w bramce 2-0 prowadzi, 3-0 już prowadzi z Bournemouth, Norwich 1-0 z Crystal Palace, a Manchester City bezbramkowo remisuje w tej chwili z Evertonem. 35. minuta na wszystkich stadionach. O 21. mecz Arsenalu z Manchesterem United. Dobre wieści dla fanów Kubicy. PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020. W ramach współpracy Robert Kubica dołączył do ekipy jako kierowca testowy i rozwojowy, a logotyp polskiego koncernu będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów. O Robercie w 2019 roku mówiliśmy sporo, ale o Witoldzie Bańce też. Były minister sportu i turystyki oficjalnie przejął dziś stery WADA, czyli Światowej Agencji Antydopingowej. Doping to jest taki współczesny nowotwór, który toczy sport. Niestety przemysł dopingowy jest bardzo innowacyjny. Nie ma możliwości skutecznej walki z dopingiem, jeśli nie zwiększymy budżetu. I zaproponowałem stworzenie takiego solidarnościowego funduszu antydopingowego, którego zadaniem będzie finansowanie polityki antydopingowej, choćby w krajach słabiej rozwiniętych. Proszę sobie wyobrazić, że około 10% medali z Igrzysk Olimpijskich z Rio pochodziło z krajów, które miały albo nie miały narodowych agencji antydopingowych, albo bardzo słabą politykę antydopingową. I to nie jest fair dla sportowców. Siedziba WADA mieści się w Montrealu, ale Witold Bańka na co dzień urzędować będzie w biurze w Warszawie. Na koniec koszykówka, bo gra Energa Basket Liga. W jedynym dzisiejszym meczu King Szczecin gra ze Spójnią Stargard i w czwartej kwarcie prowadzą gospodarze. Kolejny sport za dwie godziny będzie z Państwem Janka Łucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, na wschodzie słabo popada deszcz ze śniegiem lub śnieg. Termometry pokażą od minus 8 stopni w Jeleniej Górze do 1 na plusie w Koszalinie i Suwałkach. A jutro sporo słońca i ciepło na południu Dolnego Śląska, nawet 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Biedronce najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. Dire Straits, The Police, Guns N' Roses, The Cure, Bon Jovi, ABBA i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po 19. Top Wszechczasów. Jeszcze przez dwie godziny ekipa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Mec. Jesteśmy z Państwem aż do pozycji pierwszej przed 21. Teraz numer 14 i to smutne zaskoczenie, bo w dół.

Drugi raz w historii topu wszechczasów poza czołową dwójką. Dire Straits i Brothers in Arms, 12 pozycji w dół, w 26 zestawieniu na pozycji 14. Już w mailach reakcja na to, ile zmian w tym roku w czasie topu, choć myślę, że w tej ostatnich dwóch godzinach aż tak dużo ich nie ma. Dire Straits w dół, za to następny utwór będzie za chwilę w górę. Przypomnę, że Twitter i strona programu Trzeciego Polskiego Radia to miejsca, gdzie Państwo możecie aktywnie słuchać topu wszechczasów, łącznie z całą statystyką i zmianami. Na bieżąco jest to aktualizowane. lista.osobista.polskieradio.pl to adres kontaktowy do mnie. Mówię od razu, że staram się czytać wszystkie maile, co nie jest fizycznie możliwe i pewnie większość z nich przeczytam jeszcze po programie. Staram się na niektóre odpisywać, o niektórych powiedzieć na antenie, ale jest to ułamek, myślę, jakiś kilkuprocentowy zaledwie tego, co Państwo piszecie i do czego oczywiście cały czas zapraszamy. Teraz puszczamy oko do Francji i do Rady Gminy Krynika i zacytuję zdanie z maila, które myślę trochę podsumowuje dzisiejszy dzień. Jesteśmy lepsi, jesteśmy bardziej razem i wierzymy, że damy radę. I to najważniejsze w pierwszym dniu roku. I taki jest co rok, 1 stycznia, trójkowy top wszechczasów. A u nas teraz pozycja 13. Wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Zawsze aktualny plan Czesław w pierwszy dzień nowego roku brzmi szczególnie. Pięć oczek w górę na pozycję 13. Zespół pieśni i tańca Przemyśl nie samym folklorem żyje, bo słucha topu, a w Gdyni podobno dziś sztormowy wiatr. No i jeszcze mail od pana Mateusza. Jak już pan redaktor na antenie pozdrawia słuchające pieski, to ja jako świeżo zresocjalizowany pragnę przesłać pozdrowienia dla kobiet i mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym numer 1 w Grudziądzu. Przekazujemy. Przed nami pozycja 12. We'll be right back. Całkiem niedawno piękna wersja tego utworu z koncertu Pink Floyd w Wenecji zabrzmiała w studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie słuchaliśmy nowych reedycji grupy Pink Floyd. To kolejny awans o 4 pozycje w górę na 12. Pink Floydzi śpiewali dla Bido, dla remontu w Nowej Hucie, dla Wiewiórczyna, dla trasy Kyoto-Tokio, która pozdrawia Biłgora i Petersburga, taty Wojtka, co to pokazał Agacie, to wszechczasów łączy Jacksonville na Floridzie ze szpitalem spartańskim w Warszawie i dla Lelystad i Calgary, i Syracuse pod Nowym Jorkiem i faworków z Jorku. Dużo państwa historii, często bardzo prywatnych, bardzo osobistych, ale nawet te trudne, w tych trudnych zawarta jest jakaś nadzieja. Raz jeszcze powtórzę, staram się czytać wszystkie listy od państwa, nie bardzo mogę do wszystkich się ustosunkować. Pewnie część przeczytam dopiero po topie wszechczasów, ale bardzo proszę i zapraszam. Lista.osobista polskieradio.pl. A my mamy kolejny awans w górę o 9 pozycji. Black Sabbath o 9 pozycji w górę na miejsce 11. Pani Renata napisała: słucham z kanarkiem Fredkiem, który śpiewa, gdy utwór jest fajny. Ciekawe, czy śpiewał Paranoid. Teraz będę miał wyzwanie. Pozdraw z Czech. Nie jen Polaci posłuchaj to wszechczasów. Zdrawiam z Krknos. Posłucham LP3 i TV3. Już od roku 1985. Wiem, że trochę pokaleczyłem, ale znaczy to chyba nie tylko Polacy słuchają to powszechczasów. Pozdrowienia z Karkonoszy. Słucham LP3 i to powszechczasów już od roku 1985. Tomasz, serdecznie pozdrawiamy. Przed nami pozycja 10. Znów awans w górę i to spory. Do you remember? Przyznam, że teraz wokalista grupy Merlinen uruchomił moje wspomnienia, którymi się nie mogę podzielić. 13 pozycji w górę, Kaylee na pozycji 10. Łatwiej cytuje się krótkie maile. Pan Jarosław napisał jedno słowo. Błogość. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich topowiczów z Zawiercia miasta, gdzie dziki goniły biednego człowieka w centrum miasta obok dworca kolejowego. Podejrzewam, że mogły chcieć posłuchać topu. Kto wie? Tak napisał pan Piotr. I tu mamy jeszcze wiadomość z Bombaju. Prawie czwartek, ale trwamy na posterunku. Pozdrowienia dla Dominika jedzącego bigos w Iraku i Piotra chyba w Luksemburgu w tropikach. Trzymamy się mocno. 28 stopni Celsjusza. A co u nas na liście? Pozycja 9. Oczywiście w górę. You can check. The Eagles i Hotel California na pozycji 9 w 26 zestawieniu topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia i jest to awans o 5 pozycji. Nieważne jaka piosenka na którym miejscu, ważne, że można posłuchać takich utworów non-stop w ciągu jednego dnia. Zgadzamy się z panią Jolą w całej rozciągłości. Zbiorowe pozdrowienia dla niezliczonych tatusiów, którzy nauczyli swoje córki głównie, ale także synów słuchać topu wszechczasów. Na przykład Zosia pierwszy raz stanęła podczas topu na nogi i to już w 10 miesiącu życia i wszyscy uważają, że to przez top tak wcześnie. Bardzo prosimy podrapać misia od nas za uchem. Pozdrawiamy też leśniczówkę Cień Gardło na Kaszubach. Na pozycji 8 awans niewielki, ale jednak... Every day for us something